بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنيا آيات أفرتن يكوبات وصورة النساء كمدة إله سبحانه وتعالى وحو نغفى ورمي عشر كان آيه ودا بيه ألا وحو نسير ألا أحد كان نقصان ما عمل أسميه بيرا أسود كيد إله سبحانه وتعالى كان نقصان ما haddana waxaa weeye sayi'aadkiisa intaas ku diyaari maayo haddii daradaasi xasano ay ahaato ruux muumina xaggiisa ka timiday allah waa u laalaabaya hawdha ilaahay oo inta subanadaha yar tahay ilaah alcaafin kasiiratina ilaahu laalaabaya allah waa siina hawdha ilaahay agtiisa macalmulaacafati ajir weyn ayuu ilaahay ka siinayaa oo cid aweeli kartaa aysan jirin aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay wuxuu nooga waramayaa xaalulkufaar sida uu noqonaayo maalinta qiyaamo ayaa ilaahay isagoo istifaam ku weydiinaaya ayuu ilaahay nooga waramayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala fakayfa sidee buu ahaanaya hawdha ilaahay xaalulkufaari kufaarka xaalkeedu ilaa waqtigii jiinnaa aan kala nimaado min kulli ummatin ummad la arkay kulligeeda bishahiidin mid ku markhaati kacaaya waji'naa bika adigana aan kula nimaado sayidka maxamedka ahow calaa haa ulaa'i kuwaan oo ummadaada shahiidan adigoo ku markhaati kacaaya. yowma idin maalintaasowda ilaahay yowma almaji'a yawaddu aladiina kuwa waxay tamaninayaan kafaruu kufriyey oo wacasawu rasuula rasuulka aasiyey low tusawaa an tusawaa in lala simo bihim ayaga alarlaarlada lala simoy kuraab noqdaan walaa yaktumuuna allaha ilaahayna ka qari maayaan xadiisan xadiisowna ilaahay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogaga waramayaa xaaladda maalinta qiyaamo sida ay noqonayso oo shiddo badan ay u dhacayso gaar ahaan waxa weeye kufaarta sida shiddo badan u dhacayso markii waxa weeye ummad walba mid ku markhaati kacaya laga soo bixiyo oo waxa weeye camalkeedu kula markhaati kacaya kaasoo waxa weeye nebigeedi ah fakayfa daa marka waxa weeye khabar mutadiisa uu maxduuf yahay waayaa la yidhi oo waxaa lasoo qadiraya xaalulkufaari fa xaalulkufaari kayfa kaasaa la leeyahay waana istifhaam oo tacajubiya weeye oo isticdaamiya oo waxaa la leeyahay waxaa wax lala tacajubaa xaalkooda gaalada nabigana calayhi salaatu wasalaam la tacajub ayaa la leeyahay maxaa yeele nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeye waxa uu maaragtay isaguna ku markhaati kacaya ummadiisa shahaadada shaadatoogsiye la yidhaahdo markaasaa meeshaas waxaa imaanaysa arrin maaragtay fadaaco iyo shanaaco leh oo kufaarta ku dhacaysa waxyaabaha maalinta qiyaama ay arkaayaan oo shadaa'id waaweyna. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala fakayfa sidee buu ahaanayaa xaalulkufaar owdha ilaahay idaa waqtigii jiinna aan kala nimaado oonu ka soo bixinowdha ilaahay min kulli ummatin ummad la arkay kulligeeda bishahiidin mid ku markhaati kacaayo yashhadu calayha bicamaliha camalkeedu kula markhaati kacaayo shahiidkaasina waa nabigeeda ayaa la yidhi oo ummad walba nabigeedii aa lagasoo dhex saarayaa markaas ayuu waxay sameeyeen kufrigii iyo takdiibkii iyo ay sameeyeen ayuu kula markhaati kacayaa. waji'naa bika adigana aan kula nimaadowda ilaahay sayidka maxamedka ahow calaa haa ulaa'i kuwaan korkooda ummadaada shahiidan adigoo ku markhaati kacaaya aan kula nimaado maalintaas xaalka kufaartu see noqonaya hawdha ilaahay waa arrin markaasi waxa weeye tacajub leh oo wax lala yaabaa weeye. marka hadda alxaasil waxaa la yidhi arrintaanu waxay dhacaysa haa la yidhi markii waxa weeye dadku mawqifka ay waxa weeye ay ka dareerayaan agteeda marka mawqifka laga dareerayo agteeda ay dhacaysa la yidhi waxaa markaasi lasoo xaadirinayaa ambiyadii iyo ummadaheedii ayaa lasoo xaadirinayaa markaasaa ilaahay ummadaha wuxuu leeyahay sida axaadiis hore kusoo aroortay miyaanan husush idin soo gaarsiinin sharaa'icdii oo lala soo diray miyaysan idin soo gaarsiin kolkaasi waxay leeyihin ummadu ayagoo intiaaya yaa rabbanaa maa ballaquunaa rabbigaynuna ma soo gaarsiin kolkaasaa ilaahay rususha su-aalaya oo wuxuu leeyahay miyaadan gaarsiina waxaa idinla soo diray kolkaasi waxay leeyihin bala haa markaasaa ilaahay rususha wuxuu leeyahay hal lakum shuhuudun markhaati ma haysatiin markaasaa rususha waxay leeyihiin muxamed iyo ummadiisaa markhaati noo ah markaasa waxa weeye umasil maxamed aa la keenaya. Umasil maxamed umadahaas ayay ku markhaati kacayaan inay geeriyeen oy maaragtay ambiyadana waxa weeye ambiyadana way guri yeelayaan baa layi loo soo diray, ayagana waxay kula markhaati kacayaan inay geeriyeen. Markaas kabacdi ayaa umaduhu inkiraayana waxay leeyihiin annaga iyo umasil maxamed iskuwa waqti ma ahayne say noogu markhaati kacayaan. Markaasaana umasil maxamed sayd ku ogaateenaa la leeyahay umasil maxamed ayaguna nabigeena ayaa noo sheegay leeyihiin. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahay waxaan ka markhaati kacayaa ana ummatii cuduunan ummaddayda caadilinaysa. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam isaga wax dambe la weydiihaya ma jirtaa la yihi. Marka sidaas ayaa maaragtay axaadiisu soo aroortay in arrintu saas ay noqonaysa weeye. ilaahay markaa wuxuu yidhi fakayfa sidee buu ahaanayaa xaalu lkufaar un ilaahi idaa waqtigii jiina aan kala nimaado min kulli ummatin ummad la arka kulligeeda bishahiidin mid ku markhaati kacaayo wajiinaa bika adigana aan kula nimaado saydka maxamedka ahow calaa haa-ulaai kuwaan oo kufa oo kuwaan oo ummataada oo ummati maxameda shahiidan adigoo ku markhaati kacaayo. shahaadada nabiguna calayhi salaatu wasalaam shahaadada la yidhaha shahaadu taskiyada weeye yowma idin maalintaasowdha ilaahay yayaddu ladiina kuwa waxay jeclaanayaan oy tamaninayaan kafaruu kufriyowdha ilaahay oo wacasawu rasuula rasuulka caasiyey low tusawaa an tusawaa in lala simo bihim ayagaa la arlaah lada lala simo. kufaartu maalintaas waxay jeclaanayaan ay tamaninayaan inay carada ay kamid noqdaan weeye ay turaab ay noqdaan weeye carada lamida weeye waa licdami howlihi weeye shiddada maalintaas jirtay weyntahay. sida aayaadkaa kusoo aroorto ilaahay yidhi yowma yanduru lmaru maa qadamat yadaahu wayaquulu lkaafiru yaa laytanii kuntu turaaba. maalinta waxa weeye xusowdha ilaahay maalinta waxa weeye ruuxa uu fiirinaayo wixii damciyiisa ay hormarsadeen afcaal waxa uu hormarsaday iyo aqwaalaa loola jeedaa oo gaalku uu leeyahay yaa laytanii kalaytadayde kuntu ahaadeenaa turaaban caro. marka hadda waxa weeye gaaladu carada ay tamaninaya inay kamid noqdaan waxay arkaayaan baa la yidhi xoolaha waxaa la yidhi sida axaadiisa soo aroortay sidii geeska lahaaday midda garooman ayaa loo qisaasayaa. markaasaa kabacdi waxaa la leeyahay kuwan turaaban caraday kamid noqonayaan ayaguna waxay isleeyihiin ayagoo cadaabkoodi iyo wixii ilaahay uu goodiyey hortooda yaaliin oo naarti jahanamo oo la hogaaminayo hortooda ay joogto markay arkaana waxay tamaninayaan inay sida xayawaankaas oo kale ay noqdaan laga sii yeeli maayo. markaasuu dhahay ilaahay waxay maaragtay ilaahay yowma idin maalintaasow dha ilaahay yowmulmajiia yayaddu ladiina kuwii waxay tamaninaayaan kafaruu kufriyow dha ilaahay oo wacasawu rasuula rasuulka caasiyey low tusawaa an tusawaa in lala simo bihim ayaga alarla arlada lala simo arlada inay kamid noqdaan ayay tamaninaayaan. laakiin tamanigaas wahow noqonayaa kii ahay damacu maalaa damac fiihi weeye damacu maalaa damac fiihi weeye walaa yaftumuuna allaha alla ka qari maayaan ol ilaahay kuwaas xadiisan xadiis ilahay ka qari maaya ilaahay walay ka qari karaan ma jirta amaa camiluhu waxyaabihii ay camal faleen weeye hadda waqti kaleentood inay qarinaayaan oo wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiin ay leeyihiin ayaanu insha allahu tacaala wuutay doonaa suuratu lancaam. laakiin waxaa weeye mawaaqifu lqiyaamo ayaa fara badanoo meelna waa meel mawduc lkhidmaana meelna waxa weeye mawduc liqhaar weeye. marka markay saas leeyihiin meel oo mawduc lkhidmaan ay joogaan markaana waxa weeye mawduc liqhaar ay joogaan. yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu rumeeyeenow laa taqrabu salaata salaadi how dhowaanow dha ilaahay oo macnaha dukana weeye walxaal antum idinku sukaaraa kuwa sakhraansan aad tihiin xataa taclamuu intii aad ka ogaanaysiin ow dha ilaahay maa taquuluuna waxa aad ku qowlaysaan walaa junuuban idinkoo janaabo qabana how dhowaanow dha ilaahay ilaa caabirii sabiili jid kuwa gudbaayo inaad tihiin mooyaane xataa tabtasiruu intaad ku qubaysanaysaan wain kuntum haddaad ahaataan ow dha ilaahay marlaa kuwa jiran oo marad yaduru macahu lmaahu idin haayo oo ambasa calaa safarin safar korkiisa aad aatiin oo musaafirin aatiin janaabana aad qabtiin ambasa xadasu lasfar qabtiin oo ambasa jaa uu yimaado axadun axadow dha ilaahay oo minkum idinka idin kamida meel qaa'idi makaanka hoose uu ka yimaado meesha qallaabu lxaajaha loogu talagalo u xadasu oo ambasa laamastumu nisaa haweenka aad taabatiin ow ilaahay falam tajiduu dayadna idaan helayna intaasu ayadoo ay dhacday maa-an biyo aad ku dhahaaro qaadatiin aadan helayna ow ilaahay fatayamamuu booraysa ama gegebaysa ow ilaahay saciidan turaad ku booraysa dhayiban oo daahira ow ilaahay famsaxuu masaxa ow ilaahay biwujuuhikum wijiyaashiina iyo waaydiikum jamciina ku masaxa ow ilaahay in allaha alla kaana wuxuu ahaaday rasuulan allihii dhaafo ayuu ahaaday in allaha alla kaana wuxuu ahaaday afuwan allihii afin badan ayuu ahaaday rasuulan allihii dhaafo ayuu ahaaday aayaddan hadda ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga warramayaa axkaam dhowr ayuu nooga warramayaa balse hadda intaanan axkaamtaas u geyn aayaddaana waxay iska leedahay baada sawnuzuul sawnuzuulka aayaddaana waxaanu ku soo marnay oonu ku soo sheegnay ayadee aayado kaleento oo waxa weeye aayadu afar ay ku tahay suuratu lbaqara ayaynu ku soo sheegnay oo yas'aluunaka cani alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiiru halkaas ayaynu ku soo marnay waxay ka mid tahay marka aayaddaanu aayadaha kusoo degay khamrada kusoo degay laakiin waxa weeye aayadda khamrada lagu xarimay ayadu ma ahan aayadda khamrada lagu xarimay suuratu lmaa'idday noogu imaan doontaa marka hadda alxaasil markii waxa weeye laga warramo sawnuzuulkeeda waxaa laga wariyey sayidina cali ibnu abi daalib karama allahu wajh wuxuu dhahay cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa dhacaan noo sameeyey u dhahay maalin waa intaan khamrada la xarimin markaasuu noo yeero u dhahay waanu cunno u dhahay khamro ayuuna waraabiyo u dhahay intaan khamrada la xarimin ka horay iheeday khamradiyaadna qabato u dhahay salaad maqribana way soo xaadirto u dhahay annagoo waxa weeye khamradii ayna saqaamisay aniga haddaan cali ahaa ayay hormariyeenoo maqribkana dushi alay dhahay u dhahay markaasaan akhriyo u dhahay qul yaa ayuha alkaafiruun anoo dhammaanba ka tegaaya laadi ka tegaaya iyo maadi oo nafigahi oo aan dhahaayo ya qul yaa ayuha alkaafiruuna acbudu maa tacbuduuna wanaxnu nacbudu maa tacbuduuna taasee waxa weeye haddii loo qasda lagu gaaloobaayo qofka uu miirkiisa uu caadi yahay aayaddaana marka soo degta u dhahay marka khamrada waxaa la xarimo u dhahay owqaada salaada ayaa la xarimay inta kale laakiin lama xarimin ilaa ay ka soo degto u dhahay aayatu lmaa'ida ay ka soo degto oo si mutlaqa markaasi loo xarimo laakiin hadda waxa weeye aayadaha khamrada bayaankooda iyo sida ay kala ahaayeen iyo heerarka ay soo martay khamradu waxaanu ku soo sheegnay suuratu lbaqara dhexdeeda ayaynu ku soo sheegnay marka aayaddan ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina duulka aamanu rumeeyeenow laa taqrabu salaata salaada hu dhowaana laa tusalluun weeye walxaal antum iminkuna sukaaraa kuwa sakraansanaatiin oo sharaaf aad ku sakraansan tihiin sawnuzuulka ayaa saas ahay salaada dukaday caalusakar weeye xataa taclamuu inta aad ka ogaanaysiin ow ilaahay maa taquuluuna waxa aad ku qoolaysaan waxa weeye waxsoonba bean tasixuu inaad caafimaadaan weeye oo khamradii sakraankeeda idin daayo walaa junuban ow dhaha haddaan ilaahay idinkoo janaabo qabana salaada ha dukan ow ilaahay oo salaada hu dhowaana weeye janaabadan waxa weeye waxay ka imaan kartaa iilaaj in la sameeyey oo markaasi jimaac ay ku timiday ama ka inzaalulmani ay ku timiday iilaajka mujaradkiisa bilaa inzaalin waxa weeye weesada waajibinaya waauna waajibinaya qubaysa waajibina maxaan dhihilahay weese jibin maayo laakiin qubaysa waajibinaya junubka waxa weeye iilaaj oo bilaa inzaala waxa weeye qubaysa waajibinaya inzaal oo keligiisa bilaa iilaaj isaguna sidoo kale weye laakiin weesa ku jabi mayo haddase waxaa laga waramayaa adinkoo janaabo qaba ayuu dhahay ilaahay iilaajha ku timaaday inzaal oo biduuni iilaaj isaha ku timaaday weye ilaa caabirii sabiili nowdha ilaahay jid idinkoo goynaayo mooyaane oo masalanba waxaa waaye mujtaasii sabiilin weeye adinkoo masalanba musaafiriin ayaa la yihi inaad musaafiriintihiin mooyaane xataa tabtasiruu intaad ka qubaysanaysaan haddii musaafir la noqdo waa noo imaanaysaa ilaa aad ka qubaysanaysiin ow ilaahay salaadaa dukan ow dhahay ilaahay idinkoo janaabo qaba ilaa aad ka qubaysataan haddaad qubaysataane falakum an tusalluu weeye inaad dukatiin aad iska leedihiin weeye musaafirka hadda waxaa lasoo isisnooday maxaa yeele isagu xukun gooniya ayuu iska leeyahay oo noo imaan doona culimada qaarkee waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa mawaadicu salaad hu dhowaana weeye oo nahyigan waxa way yidhaahdeen oo qurbaanka la iska dhahinayo waxa weya qurbaanna waa lucusalaad weye, salaada mawla ayaa sheegay la dhawaad oo masalan waxaa la wadaa masaajidii ilaa idinkoo gudbaysiin bikayri muqsin ayuu ah mooyaane si kale uu dhawaa, maxaa yeele qofka janaabada qaba masjidka waxa weeye inuu markaasi waxa weeye uu ku nigaado ma banaano weeye, oo waxa weeye lubtul masjid ayaa ka xaaraama qofka janaabada qaba masaajid inuu ku nigaado uma banaano weeye. oo qolada culimada qaarkeed saasay ku fasirayeenoo mawaalicu salaadka ayaa loola jeeda haalayay. marka hadda sidaas weeyo masaajidka in lagu nigaado ayadoo janaabo la qabaaho ma banaano xaaraan weeye, saas waxaa qaatay imaamuna ashaaficiyaa qaba. imaamu maalikiisa wuxuu leeyahay xataa nin janaabo qaba masjid inuu marmaro waa xaaraam ayuu leeyahay, haddaan dhibaato aysan haynin. culimada kalentoodna waxay leeyihiin markaasi muruurkaasi waxa weeye xaaraam maahan ayay leeyihiin, iyo markaasi muqti aan dawiil ahayn. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa in kuntum haddaad ahaatiin ow ilaahay marlaas wajhan, maralka hadda waxaa laga wadaa marallan yaluru macahu lmaa weeye, maral oo biyuhu ay dhibaayaan weeye, qofkaa waxa weeye biyo waa helaaya laakiin waxa weeye biyihii kuma weysa qaada kariyo, marka qofkaas waxa weeye waa gegebaysanayaa waana dukanayaa salaadana soo celi maayo. imaamu maaliki saas u qabay abu xaniifa, laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahay waa soo celinayaa weeye qofkaan waxa weeye haddii hadda waxay iska leedahay meeshaanu suwar badan ayaa ka baxaysa, haddii qofkaan waxa weeye maral yaluru macahu lmaa uu qabo oo biyihii ay dhibaayaan, biyaha hadday dhibaayaan waxa weeye waa gegebaysanayaa. marka hadda maxallada markaasi biyaha ay dhibaayaan ayaa la kala fiirinayaa, haddii masalan baada kab iyo waxaas ay jiraan axkaam dheeroo la yidhaahdo maaragta iyo suwar la yidhaha suwarujabiir ayuu iska leeyahay, haddii masalanba waxa weeye kabka qofka meel waxa weeye aan maaragta iyo maxallu tayamum ahayn haddii laga saaro oo kabki waxa weeye meeshaas laga saaro, dhul fara badan oo kaleentoodna waxa weeye oo aan loo markaasi looga maarmi karin dhul waxa weeye kabka loogaga maarmi karana uusan ka qabsanin, dhul waxa weeye oo kabka looga maarmi karo ma uusan maaragtaya uusan ka qabsanin, oo waxa weeye kabka uu ku eg yahay inti meeshaas maxalkaas iyo wixii kaloo markaasi meesha raysashadeeda iyo isku dhegeeda aan looga maarmi karin uu kabku eg yahay, isla markaasna aysan ahaynin meeshii oo waxa weeye maxalu tayamumka aheeday oo markaasi yadeynkii wejiga aan ahaynin, haddii waxa weeye daahir isagoo qaba lagu dejiyey salaada soo celin maayo qofkaas, laakiin haddii waxa weeye meel oo waxa weeye maxalu tayamuma haddii laga saaro qofkan dahaara ha qabay uusan qabine waxa weeye salaada waa soo celinaya. haddiiba meesha kabka uu ka saaran yahay maxalu tayamumki ay tahay laabudda waxa weeye inuu soo celiyo ayay noqonaysaa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa in kuntum haddaad ahaataan marlaas wajhan owdha ilaahay, maralkaan waxa weeye maralun yaluru macahu lmaa weeye, maral oo biyuhu ay dhibaayaan weeye, qofkaan macnaha biyaha inuu maaragtay ku weysaysto ayaa dhibaysa weeye. haddaa saas ahaataan ow ilaahay oo ambasha calaa safarin safar korkiisa ahaatiina musaafiriin ayaa tihiin, wa antum junuubun weeye janaabana waa qabtiin, ambasha xadas ayaad qabtiin, ow ambasha jaa uu yimaado ow ilaahay axadun axad oo minkum idinka idinkamida meel qaa'ida makaanka hooso waa meesha qallaaulxaajaha loo diyaariyey oo amba uu maaragtaya ku saxarooda ama uu ku kaadiyo ow xadaso weeye ow amba salaamastumu nisaa haweenka aad taabatiin ow ilaahay falam tajiduuda weydna idaan helayna, intaas marka idinku dhacday macnaha waxaa hadda lasoo yidhi qofku waxa weeye hadow jiran yaha maral biyuhu dhibaayaan ama musaafir weeye oo markaasi waxa weeye waxa u qabaa janaabuuna qabaa ama waa muxdis weeye, amase waxa weeye qallaaulxaajow ka yimid oo xadas asqara ayuu xadasay, amase haween ayuu saabtay weysadiyaa ka jabtay, falam tajiduuda weydna idaan helayna maa-an biyowdha ilaahay ood ku dhahaaro qaadatiin, waa bacdo dalabi wa tafsiis weeye markii la dalbo oo la fatasho weeye. laakiin taasi waxay noqonaa dalabka iyo tafsiisku ma cadalmarna wixii qofki jiranay wixii kasuu hara weeye, ilaa qofki jiranoo biyuhu dhibaayeen biyaha ro-yadoodu markaasi amba aragtidoodu wax ictibaaru umalay ilaa isagu biyahaaga dhibaayeen, intaas markay dhacdowdha ilaahay fatayamamuu gegebeystowdha ilahay amba booraysta si loo yaqaanaba uqsudu weeye bacda dukuuli lwaqti, waxaa la rabaa in la gegebaysto waqtigu markuu galo ka bacdi weeye. maxaa yeelay gegebaysigu ansixi maayo qabla lwaqti ansixi maayo sida markaasi loo badan yahay. inkastoo waxaa weeye abu xaniifa uu qabo ansaxaya saciidan furaab ku gegebaysow dhiilaahay dayiban oo daahira, saciidan furaabow dhiilaahay dayiban oo daahira, ayaddaa wax yaran kusoo noqonaynaa. famsaxuu masaxow dhiilaahay biwujuuhikum ijiyaasiina, iyo waydiikum jamciina ku masaxow dhiilaahay macalmirfaqayn iyo lala qabo. ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday cafuwan allihii cafin badan ayuu ahaaday ilaahay, rasuulan allihii dhaafo ayuu ahaaday alle. ayaddaa marka haddaa dib ugu soo noqono horta waxa weeye maralkaas oo yaluru macahu maa ayada waxa weeye waa caadi. safar haddii la yahay oo janaabo la qabo, xadasul asgar iyo xadasul akbar la qabo, ayadana waa caadi weeye in markaasi la gegebaysto. ow laamastumu nisaa, ama haweenki aad taabatiin weeye gara oo lamastum ahna waa jirtaa weeye. lamtigaana waxa weeye huwa aljisu bilyadi weeye, gacanta oo lagu taabto weeye. sidaas waxaa ku fasiray saxaabada cabdullahi bin cumar ayaa ku fasiray. imaamuna ashaaficina sidaas ayuu qabaa, oo naag haddii la taabto waxa weeye weysad weydinaysaa naagka ajnabiya, haddii la taabto weysad weydinaysaa. sidaas waxaa qaba markaasi oo saxaabada qaar qaba, cabdullahi ibnu cumar ayaa qaba, imaamu shaaficina aimada fuqahada isaga ayaa ku raaca weeye. waxaa kaloo la haleeshiinaya oo laga qiyaasanayaa yadda lagu taabto waxaa lamida baaqil basaati gilka intiisa kaentood. cabdullahi ibnu cabaasna markii yaa saxaabada isaguna waxa weeye lamtigan jimaac ayaa loola jeeda ayuu dhah, oo waxa weeye lamti naag la taabto ama ay iidu ku taabato weesha kuma jabayso. sidaas waxaa qaba ibnu cabaas, rag kale oo maaragtay yaa fuqahadahuna way ku raacsan yihiin. marka hadda imaamu maaliki haddaan soo noqono, imaamu shaafici isagu waxa weeye qasad iyo qasad la-aanba haddii waxa weeye haween jirkeeda uu ku taabto ka ajnabiya weesadu waa saajabaysa, uleeyahy nikaaxeedu kuu banaan yahay. imaamu maaliki wuxuu leeyahay isagu haddii maaragtay yaa ay ku taabato bilaa qasdin, haddaa istaabatiin oo qasad la-aan ay maaragtay isu taabatiin weysadu kaajiumays. laakiin waxa uu isagu leeyahay qasad haddau jiro waxa weeye weysadu waajabaysaa uu leeyahy. abu xaniifa isagu waxa u qaatay iyo riwaayo imaam axmed fiisaa kalaamka ibnu cabaas, oo waxa weeye gacan wax lagu taabto agtiisa weesa mudlaqa ma way waajibaysa weeye. ama ninkaanu qasad ha u taabta miyuuna u taabanin, isagu waxa uu leeyahay marnaba weesa ku jabi maysa. sidaas imaamu axmedna waxa weeye riwaayad wuxuu ku raacsan yahay imaamu shaafici, midna wuxuu ku raacsan yahay abu xaniifa uu ku raacsan yahay. oo hadda waxa weeye laamastumtaan waxaa lagu fasiraa ayuu leeyahay, jimaac ayaa lagu fasiraa ibnu cabaas dahay aimadaasu marka sidaasay qabaan. laakiin marka waxaa uun maaragtaya in la qawsado ayaa aada iyo aada u wanaagsan. maxaa yeele haweenka oo ajnabiga qasad in loo taabto amba loo fiiriyo qasad u taabashas waaba xaaraanba oo dembi kale weeye. haweenkii la qabanaya daayaduna marka horeba ajnabiyay kaa aheeday, oo ayadu maaragtaya ayaduna weysadu way ku jabaysaa sida hadda maaragtaya hadda soo sheegnay, weysadu ayadana way ku jabaysaa. marka hadda waxaa la rabaa in masalanba qofku waxa weeye dadku waxyaabo badane iskhilaaf iyo wax isku dardaran aysan haddana aqoon u lahayn. madaahibta waxa weeye diintu waxa weeye wixii furuucaa waa raxmad weeye, in markaasi khilaaf oo taasaa ka jiro wax hadda nabigu calayhi salaatu wasalaam toos ina loo su-aalay u bayaaniyana ma ahayn. wixii markaasi saxaabadii khilaafna hadduuba markaa raggii saxaabada ah nabigu ku dhaway u dhexdooda dhacay inuu a'imada dhexdoodana waxa weeye qof walba wiisato naerkiisa imaamka a'imadaas mujtahidiinta oo ijtihaadka darajadiisa gaaray ayaa sidoodabana haddana waxa weeye aqwashoodu muctabar noqonaysaa. qof aan darajati mujtahid aanan gaarin hadduu yidhaahdo qur-aanka mujaradkiisa iyo ayaa anigu wax ka qaadanaya toos, taasu suurtageli maysa. oo waxay culimmada islaamku ku tilmaameen oo waaweyn, innahu laalul mudiliina, qofki sidaasa waa qof baadiyeyba dadkana baadiyeynaayo. marka hadda laamastumu nisaa ayaa la yidhi haween aa taabataan u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. marka haweenka hadda ayaddan looma kala qaadin kuwa maaragtay ajnabiya iyo kuwa aan ajnabi ahayn, laakiin macrifadaasaa waxay keenaysaa la yidhi in masalan ayaa waxay keenaysaa inaan cumuum awsan jirin, oo wixii markaasi waxa weeye ajnabiya loola jeedo wixii markaasi aad amrilah wey usaysan jibinayn. xataa waxa weeye aayaddaas qolada daahiriyada la yihahda daahiriya raggiisa waxay qabaan haween oo dhan oo la taabto hooyadaaba allaha ka dhigay inay weyse kaa jibinaysa saasay qabaan. oo aayaddan owlaa maskumu nisaa la dhahay leeyihiino naaga ayaanu la yidhi mooyaan wax kale lama sheegin. marka dadku waxa weeye inay aqoon u leeyihiin oo hadda qofku madabta markuu takliisanayo takliiska laftiis shuruud badan uu iska leeyahay oo kutubta fiqiga muqarar ku ah marka in wax la barta ayaa loo baahan yahay ee murun iyo maaragtay aqayr waxba tari maayaan. marka ilaahay haddana wuxuu yihi fatayamamuu booraysowdha ilaahay saciidan turaab ku booraysowdha ilaahay dayiban oo daahira. hadda saciidan dayibantaas laftirkeeda in turaab lagu booraysto iyo qeyrkiisa in turaab lagu booraysto waxa weeye waxaa qaba culamaau shaaficiya saasay qabaan. imaam maaliku wuxuu leeyahay saciidka waxaa looga jeedaa wixii arlada ka sara mara oo haddana ajzaadeeda kamida oo dus arlada kamid ah wey isla markaasnaan dab lagu gubin waa lagu booraysto kara u leeyahay sida jawaahirta nafiisada wey sida turaabta ama dacaadka ama dhagxaanta iyo waxyaabahaas. waxa weeye a'imadan kalanteedna waxay leeyihiin imaam axmed riwaayadiisa iyo abu xaniifa wuxuu leeyahay waxaa loola jeedaa saciidan dayiban wixii markaasi waxa weeye maa saacadda cala arli ayuu leeyahay arlada wixii markaasi ka koreeyaa loola jeedaa ajzaa'iyada wiisa hadday rabaan kamid ahaani. marka hadda turaaban daahiran fadriguu bihii larbateyni larbateynkaas xataa waa laysku khilaafsan yahay oo larbateynka waxaa qaba shaaficiyada iyo imaam axmed dhanka kalantoodna waxay qabaan in hal larba ay ku filan tahay maxaa yihi axaadiis badanaa kusoo arooto axaadiis larbateynka sheegaysana waa soo aroos kuwa hal larba sheegayna waa soo arooden sidaas ayaa marka waxay dhalisay khilaaf ay dhalisay. fansaxuu ku masaxowdha ilaahay biwujuuhikum jiyaashiina iyo waydiikum jamciina maca almirfaqayni inaa la qabaaliyo oo mirfaqaynka in la masaxo waajib waayo. markaas imaamuna shaafici saasuu qaatay. imaam maaliki wuxuu leeyahay mirfaqaynku tagmiil ee waayo waa sunuu leeyahaye faralka isaga agtiisa waxa weeye masax oo markaasi waxa waaye yadaynka ilal kuuceyni intii laga gaarayo sida daahirulaaya saasuu leeyahay. in allaha allow dha ilaahay kaana wuxuu ahday casuwan ahlii casin badan oo wax walbo hadda ilaahay waa casinayaa rasuulan allihii dhaafo ayuu ahaday ilaahay subxaanahu watacaala. in allaha allow dha ilaahay kaana wuxuu ahaadow dha ilaahay casuwan mid casin badan ayuu ahaaday ilaahay rasuulan allihii dhaafo ayuu ahaaday dana ilaahay subxaanahu watacaala oo wixii markaasi dhacoogasa ilaahay waa dhaafaya. casharkeenna marka intaas ayuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo lixaad oo suuratu nisaa ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aydii ugu dambeeyey. ilaahay wuxuu soo yihi subxaanahu watacaala asagoo rasuulkiisa la khidaabaya kuu arki maysadowdha ilaahay kuwa la siiyey nasiib oo kitaabka xaggiisa lama siiyey. nimankii yahuudda ahay ayaa laga waramaayey waxay shiraysanayaan buudha ilaahay baadida ayay shiraysanayaan oo shay baadi ahay qaadanayaan hanuunkiina ka tagaan. waxay la doonayaan oodha ilaahay jidka xaqa inaad ka duntiin oo ayagoo kale aad noqotaan. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ilaahay caalim ayuu ku yahay acdaadiinna alla ayaana maaragtaya welinimo idinku kaafiya oo idinka xifdinaya qoladaas cadaawada. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa nasiir mid gargaarana idinku kaafiya. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa haddana nimankaa yahuuddaahu sida ay yihiin iyo qurooyin ayaga la xidhiira oo mushrikiina ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga waramaya. marka casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo shanaad ayuu ka bilaabanayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala min alladiina kuwa waxaa ka mid ah oda ilaahay haaduu yahuudoobay qoomun qoom ayaa ka mid ah qoomkaasoo yuxarifuuna alkalima kelimka doorinaaya oda ilaahay can mawaanicii mawlaacyaashiisi ka doorinaaya. waxaa ilaahay ka waramaya subxaanahu watacaala khaasatan culamaau lyahuud sida ay ahaayeen ay u beddeli jireen ay u saxiifi jireen kitaabka towreed ahay waxyaabaha markaasi ay bedelayaanna waxaa ugu sii weynaa sifada rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam ayaa kamid ahaday, iyo aayatu rajma ayaa kamid ahaday. min aladiina haaduudan waxaa la yidhi waa khabar muqadama oo mubtadihiisa uu maxduuf yahay ayaa la yidhi, waxaa lasoo qadarayaa markaasi wa qowmun min aladiina haaduu, saas ayaa la leeyahay. yuxarifuunana waa laga sifaynayaa, shaygaas mubtadahaas oo maxduufka ayaa laga sifaynayaa. ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala wa qowmun, qoom ayaa min aladiina kuwa kamid ah qoomkaasoo haaduu yahuudoodooda ilaahay, wa qowmun qoom ayaa min aladiina kuwa kamid ahooda ilaahay haaduu yahuudooday qoomkaasoo yuxarifuuna alkalima, kelimka doorinaya u dhah ilaahay. marka hadda waxaa soo qadaraysaa mubtadaa soo qadaraysaa, waxaa iska banaan in maaragtaya min aladiinadan layska mubtadaysto khabarkana gadaal laga keeno, laakiin sida hadda ixraabta u badan tahay waxa weeye in la yidhaahdo wa qowmun, in lasoo qadiro wa qowmun qoom ayaa min aladiina kuwa kamid ah haaduu yahuudahooda ilaahay qoomkaasoo yuxarifuuna alkalima, kelimka doorinaayowda ilaahay, aladii anzala allahu fi tawraa, kelimkaasoo ilaahay subxaanahu watacaala tawreed uu kusoo dejiyey oo sifadii nabigeena calayhi isalaatu wasalaam ay kamid tahay iyo aayatu rajmi ay kamid tahay. maxaa yeele nimankaas yahuudahu waxay tawreed u bedelayeen inay rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam oo nabiyu aakhiru zamaana sifadiisa inay baabi'iyaan oo si kale ay ka dhigaan oo dadka ay ka jeediyaan, sidaas ayaa ulajeedadu ay ahaaday. marka waxay hadda nabigeena calayhi isalaatu wasalaam sifaadkiisa tawreed ku yille waxay ahaaday inuu yahay nabigeena calayhi isalaatu wasalaam mid cad oo waxa weeye caddaantiisa guduud lagu dheehay, mid dawiil ahoo daa'ina uusan ahayn oo dhararkiisa uu zaa'id yahay, mid gaabanno uusan ahaynin oo u dhexdhexeeya rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dhar iyo gaabnaan. way taxriifiyeen baa la yidhi oo waxay yidhaahdeenaa la yidhi meesha abyal uu ka ahay aswadullownay dheheen, waa nin madowkiisu mudow yahay dheheen, aada iyo aadna u dheeray yidhaahdeen, nin adduunyada iyo riyaasada ku dadaala weeye saasay ku qoreen, iyo waxyaabaha markaasi uu adduunyada ahoo qaadanayo aada iyo aada u jecelay yidhaahdeen. arrintaasna waxay u sameeyeen baa la yidhi calaa maa ya'khuduunahu min sufalatin, waxyaabaha ay ka qaadanayaan dadka ayaga ka hooseeya oo wacafada oo ayagu sharciga garanayn, waxyaabaha ay ka cunayaan oo ka qaadanayaan ayay kitaabka ilaahay u bedeleen weeye. waxyaabaha ay dooriyeen waxaa kamid ah la yidhi aayatu rajmi oo jalda ay ku bedeleen baa la yidhi. waxaa kaloo maaragtaya kutubtoodii ku yiilaa la yidhi wafka nabiga calayhi isalaatu wasalaam khilaafa rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam kulidda fi naari, naarta in lagu waarinaayo, markaasay bedeleen oo waxay ka dhigeen lan tamassana annaaru ilaa ayaaman macduudata la yidhaahdeen, waxay yidhaahdeen annaga naaru na taabamayso ilaa ayaamo oo tirsan weeyaane, macnaha arbaciina yoomanay ka wadaan afartan maalmood oo aabbaadeeni intay diliga caabudayeen ah, intaas ka badan annagana la cadaabi maayo. marka waxyaabo fara badan ayay taxriifiyeen, taasaa ilaahay ka warramayaa. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayaquuluuna, waxay ugu qowlayaan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam markii nabigu calayhi isalaatu wasalaam amar uu amro waxay u leeyihiin samicnaa waanu maqana ayay leeyihiin, wayaquuluuna waxay ugu qowlayaan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam idaa amarahum bishayin, shay markuu amro samicnaa waanu maqalnay qowlkaaga, wa casaynaa waan caasinay amarkaaga, saasay leeyihiin. wasmac maqal ayay leeyihiin gayra musmacin, mid wax la maqashiya gayrkiis xaal aa tahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala rasuulka calayhi isalaatu wasalaam sida ay u xasdayaan oy u necab yihiin, wayaquuluuna waxay ugu qowlaayaan u dhahay nabiga calayhi isalaatu wasalaam samicnaa waanu maqalnay maxamed ow qowlkaaga waanu maqalnay, wa casaynaa waana caasinay amarkaaga. marka xataa waxaa la yidhi lisaanka haddaysan ka dhihin xaaladooda ayaa sidaasaa la yidhi, xaaladooda ayaa sidaas ahoo samicnaa markay yidhaahdaan waxaan waan maqalnay waxa weeye simaaca qabuulin u qaadan maayaanoo wixii ma aqbalayaan. marka shay haddii la maqlo oo la qaado waayo ayadoo lagu caasiyay ka dhigan tahay. haddana waxay yidhaahdeen ow ilaahay wasmac maqal ayay yidhaahdeen gayra musmacin, mid wax la maqashiya qaybkiis xaal aa tahay. hadda gayra musmacintan waxay ka wadaan ducay ka wadaan habaar weeye, ey laa samicta ay ka maqaan, waxay ka wadaan laa samicta waqaana wax maqline dhegayso ay leeyihin. wasmac maqal gayra musmacin, mid wax maqla qaybkiis xaal aa tahay, laa samicta waqaana wax maqlina, saasay ka wadaan. oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay habaarayaan. waraacina way yaquuluuna usoo qadiro, haddana nabi waxay uleeyihiin calayhi salaatu wasalaam raacinaa raacigayni, raacinaada hadda ayaga waxay ka wadaan boqonkayni ay ka wadaan. khadaabka noocaasina waa laga nahiyey, maxaa yeele lugada yahuuddu waxay ku aheeda raacinaadaanu sabbi ayay ku aheeday, oo waxay kasoo qaateen rucuuna oo doqonnimo ah. maxaa yeele suuratu lbaqara ayaynu kusoo marnay in ilaahay mu'miniinta uu dhahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacina, dadka mu'miniinta ahow ha dhihina raacina ha dhicina. maxaa yeele yahuud ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaas ku dhihi jirtay, ayagoo waxa weeye kelimadaas si xun u taxriifinaya. marka ilaahay wuxuu yihi waxay nabi u leeyihin haddana raacinaa raacigayni, boqonkayni ay ka wadaan. marka hadda kelimadatan mawduuci loo dejiyey ayay ka sarfiyeen, kolkaasay cay ayay u sarfiyeen oo xagga luqadooda. marka waxay wula qasdaaya markay saas leyihin inaga caayan calayhi salaatu wasalaam. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala layan ayuu dhahay laabid daraaddeed ay saa u leeyihiin bialsinatim, habayaalkooda ay ku laabayaan, waxay ku qawlayaan awda ilaahay raacinaa raacigayni, raacinaa waxa weeye maaragtay adoqonkayni. layan laabid awda ilaahay taxriif weeye bialsinatim, habayaalkooda ay ku laabayaan, oo kelimadii xaqiiqadeedii ay ka sarfinayaan. layiga hadda culimmadu waxay yidhahdaan asalka waxaa laga soo qaataa la yidhi, loodu markay cawska cunayso cawskaas siday carabka ugu laabto ayaa layiga la yidhaha la yidhi. kolka kelimadaanu siday aheeday oo mawduuc aad u ahay ayay ka sarfinayaan, markaasay meel kale ku laabayaan. iyo wadacna duid ayay uleeyihiin oo dhahay ilaahi subxaanahu watacaala si diini diinta ay durayaano diinta islaamka durid ay durayaan ayay sidaas uleeyihiin oo dhahay ilaahay wulow goore o dha ilaahay annahum ayagu qaaluu ay dhihi lahaayeen samicnaa waanu maqalnay, waadacnaa waanu adeecnay, meesha casaynaa bedelkeedi waadacnaa ay dhihi lahaayeen. waxa markaasi ku habboon oo ilaahay agtiisa raali nooga noqonayo xaqana ay ku asiibayaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka warramaya. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wulow goor annahum ayagu qaaluu ay dhihi lahaayeen samicnaa waanu maqalnay, waadacnaa waan adeecnay, wasmac maqal ay dhihi lahaayeen maqal oo kaliya weye, wasmac faqad ay ku celi lahaayeen weye kaliya, gayra musmacin aysan ku geri lahayn weye, wasmac maqal ay dhihi lahaayeen, wandurnaa nasiira ay dhihi lahaayeen, taasi iyadana bedelkeeda ee raacina, raacina bedelkeeda wandurnaa ay dhihi lahaayeen. ilaan mu'miniinta marka horaa laga reebo taas bedelkeeda dhaha undurnaa ayuu dha ilaahi subxaanahu watacaala, wandurnaa nasiira ay dhihi lahaayeen, undur ilaynaa weye amuurahayna iyo waxa maaragtay aan ku sugannahay fiir ay dhihi lahaayeen, la kaana kaas ayuu dha ilaahay ayaa khayra lahum u khayr ahaa lahay u ilaahay, la kaana kaasaa khayra lahum u khayr ahaa lahay, la kaana khayra lahum taas waxa weeye lowdi jawdeedi waaye. ismu tafdiilkaana waxa weeye laysa calaa baabigaa la leeyi, oo la kaana khayra lahum kaas ayaa u khayr badnaa lahay la dhihi maayo, maxaa yeele waxa ayagu ay samaynayaan wax khayraba ma laha. marka la kaana kaas ayaa khayra lahum u khayr ahaa lahay ayaa leeyi. culummada qaarkeed waxay yidhaahdeen ismu tafdiilkan calaa baabihi inuu iska ahaado way iska banaan tahay, laakiin maxaa la leeyahay calaa xasabi maa zacamuu weeye, waxyaabaha ayagu ay sheeganayaan markii loo fiiriyay noqonaysaa, oo waxa weeye xirsiga dadaalka kufriga ay ku dadaalayaan ayaa waxa weeye waxay aaminsan yihiin in riyaasadooda ay maaragtay ku baaqi noqonayso iyo adduunyadooda weeye, waxyaabaha dadka ay ka qaadana caamadaa weeye. marka hadda kaas waxau noqonayaa la yidhi khayr oo dunyawiya ayuu noqonayaa, marka khayr oo dunyawiya ayuu meesha ku haystaano la kaana khayran lahum taanu ismu tafdiilkaanu calaa baabihi ayuu noqonaya waa la yidhi, laakiin sida hore ayaa fiican la kaana kaas ayaa khayran lahum u khayr ahaa lahaa yowda ilaahay waa quma kaasaa toosan owda ilaahay. walaakin kalkeeda ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walaakin kalkeeda warkii lagu noqoye lacanahum ullaahu ilaahayyaa lacnaday kuwaas, ilaahay ayaa naxariisiisa ka fogeeyey. marka inay waxa khayrka ay yidhaahdaan u suurtageli mayso, maxaa yeele lacnad ilaahay baa ku dhacday, waxay waxaan u samaynayaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa lacnaday, wax ilaahay uu lacnadane khayr laga sugi maayo. walaakin kalkeeda ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala lacanahum ullaahu alla ayaa lacnado dha ilaahay abcadahum can raxmatihi bikufrihim misaaqi kufrihim kufrigooda sababkiisa o dha ilaahay kufriga ay kufriyeen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u lacnaday. falaa yuuminuuna ma rumaynaayaanu dha ilaahi subxaanahu watacaala ilaa qaliilan wax yar mooye. wax hadda nimankaas rumaynaayo oo iimaan laga helaayo ma jiraan buu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala ilaa wax yaroo ayaga ka mida mooye. falaa yuuminuuna ma rumaynaayaanu dha ilaahi subxaanahu watacaala ilaa qaliilan wax yar mooye. hadda qaliilkaas waxa weeye sida ninkii la dhihi jiray cabdullaahi ibnu salaam iyo asxaabihi, dad yar oo ayaga ka mid ahay way rumaynayaan, laakiin aksarkoodu waxa u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala ma rumaynayaan oo waa kufaar weyi. yaa ayuha aladiina duulku usuu kitaaba kitaabka la siiyeyow aaminuu rumeeyowna ilaahay limaa sii nazalnaa aanu soo dejinay musadiqan xaalayaasii u rumaynaaya limaa sii macakum wixigiin ahaaday oo tawreeda min qabli an naqlisa intaanan tirin horteeda wujuuhan wujiyaalo oo fanaruddahaa wujuuhdaas aanan u celin calaa adbaariha gadaasheeda aanan u celin oo ambasa nalcanahum aanan lacnadin kamaa lacannaa saa u lacnadnay asxaaba sabti sabtiga asxaabtiisi. wa kaana amru ullahi ilayhi amarkiisu wuxuu ahaaday mascuula mid la falaaya ayuu ahaaday. hadda ilaahay subxaanahu watacaala nimankii ahlu kitaabka ayaa ilaahay la khidaabaya oo u naadinaya, waana loo digayaa oo arrintan hadday kasoo laaba waayaan in waxa weeye cadaab uu ku imaanaayo oo nasaku ugu weyn yahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u sheegaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duulku utul kitaaba kitaabka la siiyeyow aaminuu rumeeya bimaa fii nazalnaa aan dejinow ilaahay. intay goor goor tahay wixii aanu dejinay oo qur-aankaasa rumeey weyi. musadiqan xaalayaasii u rumaynaaya limaa fii macakum wixigiin ahaaday oo kitaabkaas sawreed ah, ilaan qur-aanku waxa weeye kutubtii ilaahay uu soo dejiyey oo ka horeysa munasalada ahaydey ayuu u rumaynayaa oo meelna kama khilaafaayo. min qabli an nadmisa intaanan tirin horteedowna ilaahay wujuuhan wujiyaalo aanan tirin, intaanan wujuuha aanan tirinoo namxu maa fiiha min alcayni waalanfi waalxaajib weeye. waxaa ilaahay ka wadaa hal yihi subxaanahu watacaala intaanan ka tirin wujuuda waxa ku yaala oo indha leh oo san leh oo xaajib leh waxaas intaanan ka tirin, oo fanaruddahaa aanan u celin calaa adbaarihaa gadaasheeda aanan u celin, fanajcalahaa kal aqfaa'i weeye qoortoo kale aanan ka yeelin loox waaxida aanan ka dhigin. maxaa yeele taasu waa nasakhi wejigooda in la bedelo oo kalqafaa laga dhigo, taasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu digaya. intaana wujuhdiina ka yeelin baa ilahay ilaahi subxaanahu watacaala qoorta oo kalentood oo indhihii laga baabi'in, sankii laga baabi'in, afkii laga baabi'in, xaajibkii laga baabi'in, waxaas waxa ku yaalo dhan wejiga waxaa weeye calaamaad fara badan oo intifaacna ayaa ku yaalay. intaanan kuwaas ka baabi'inowdha ilaahay kitaabkaas qur-aankaa rumeeya. oo ambasa nalcanahum aana lacnadinowdha ilaahay oona daayeero iyo doofaara ka dhigin sidii maaragtay dadkii ka horreeyey, ambasa qaar ayaga ka midaba oo ambasa nalcanahum aana lacnadinowdha ilaahay kamaa lacannaa saan u lacnadnay oo u nasaqnay asxaaba sabti sabtiga asxaabtiisi. asxaabu sabti waxa weeye waxay ahaayeen qoomu daa-uud ay ahaayeen, haddii ilaahay yihahdo waan kutegi doonaa suuratu al-axraaf ayaa ugu tegi doonaa. kamaa lacannaa saan u lacnadnowdha ilaahay subxaanahu watacaala asxaaba sabti ow ilaahay sabtigii asxaabtiisi. intaana sidaas yeelnowdha ilaahay rumeeya ayuu dha ilaahay qur-aankaas aan soo dejinay. wa kaana amrullaahi ilaahay amarkiisuna wuxuu ahaaday ilaahay qallihiisu wuxuu ahaaday mascuulan mid la falaaya ayuu ahaaday, oo ilaahay subxaanahu watacaala wixii uu qadiray oo ilaahay azali u qadiray waa shay la falaayo oo sidii alla u qadiray ayuu dhacayaan. marka arrintaas iska ilaali u dha ilaahay subxaanahu watacaala intaysan idinku imaanin rumeeya ayuu dhahay. marka hadda sidaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi in haddii waxa weeye nimankan ay soo rumey waayaan in la cadaabaayo oo nasak uu ku dhacaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegaa layidhi. marka hadda culimmadu waxay yidhaahdeen haddii arrintaas loogu goodiyey nimankan hadda arrintaasu ku madhicine waa sidee ayaa layidhi. marka hadda waxaa la yidhi arrintan shardiyaa lagu xidhay oo waxa uu dhahay saxaabiga la yidhaha cabdullaahi ibnu salaam, aayaddan horta markay soo degtay ayuu islaamay isagu. marka waxaa la yidhi haddii cabdullaahi ibnu salaam uu islaamay arrintan waciid bay aheedaa la yidhi, waciid oo shardi ku xidhan. markii bacdi ayaga ka mid a uu islaamada waciidku waa la rafciyaa la yidhi. sidaas ayaana maaragtay loo badan yahay, maxaa yeele hadda sidaan ilaahay u sheegay cabdullaahi ibnu salaam ayaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam rumeeyey aayaddan markuu dhegaystay. maxaa yeele waxaa la sheegaa la yidhi saxaabigaas la yidhi cabdullaahi ibnu salaam shaam ayuu ka yimid baa la yidhi, asagoo aayaddan soo dhegaystay oo soo maqlay baa la yidhi. markuu shaam ka yimid ayuu nabigeena calayhi isalaatu wasalaam madiine ugu yimid baa la yidhi. madiine markuu nabigu ugu yimid calayhi isalaatu wasalaam waxaa la yidhi ahalkiisa intuusan u tegin, intuusan ilmihiisa iyo maaragtay axaaskiisa u tegin ayuu horay rasuulka uga tegaa, la yidhi calayhi isalaatu wasalaam. markaasuu wuxuu dhahay ilaahi rasuulkiisiyow, maa kuntu araa an asira ilayka xataa yataxawala wajhii ilaa khafaaya. wuxuu nabigu ku dhahay baa la yidhi calayhi isalaatu wasalaam, ma ahayn buu dhahay inaan u malaynaayo inaan kusoo gaarayo, ilaa wejigaygu oo maaragtay sida qoortayda isagaga bedelayo, oo wejigayga iyo qoortayda isaga mid ay noqonayaan. ilaan aayaddaasuu soo dhegaystay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam xaqnimadiisana isagu waa ogaay, oo wuxuu kamid ahay raggii waxa weeye axbaaruulyahuud ayuu kamid ahay, raggii culamada ahayo wax yaqiino u ahay. waxaa kaloo la sheegay sayidina cumar bin alkhadaab ayaa aayaddan akhriyaa la yidhi, wuxuu ku akhriyaa la yidhi ninka la dhihi jira kacbul axbaar. kacbul axbaar markaas waxa u dhahay yaa rabbi aamantu yaa rabbi aslamtu ayuu dhahay la yidhi, rabbiyow waan rumeeyey, rabbiyow waa islaamay. isagoo ka baqayaa la yidhi waciidkaas inuu asiibo. marka hadda waciidkaan yahuud kuma dhicinaa la yidhi, sidaan hadda hore u sheegnay waxay ahayd baa la yidhi shardi ayay maaragtay ku xiriyeed baa la yidhi. marka haddii bacdi ayaa kamida u islaamane waa laga rafciyay cadaabkiyaa la yidhi. sidaas horta waxa weeye jamhuuru mufasiriin saasay qabaan. culimada qaarkeedna waxay yidhaahdeen oo bacdu lmufasiriin damsigaan iyo masakaan waa dhacayaa oo yahuud waa ku dhacayaa, laakiin goormuu ku dhacayaa? qabla qiyaami saacati weeye, saacadda qiyaama intaysan qumin ka hor ayuu ku dhacahay yidhaahdeen. marka hadda labadaas qowl ayaa jirta, laakiin hadda sida raajixa iyo sida waaqacada ku dhacday in yahuud haddii qaar ayaga kamida uu soo rumeeyey waxa weeye cadaabkii laga rafciyey oo waxa weeye shardi uu ku xiraay, haddii waxa weeye qaar ayaga kamida ay rumeeyeenna laga rafciyey cadaabkii, sidaas ayaa raajixa waaqacadana sidaasaa ku dhacday yaa la leeyahay. waa iska suurtagal xataa in maaragtay qabla qiyaami saacati aakhiru zamaanka in arrintaas ilaahi subxaanahu watacaala u keeno, maxaa yeelay yahuud waciidka ilaahi subxaanahu watacaala waa ku badnay, waa ku badnaay, waa niman malcuuniina weeye. in allaha allow dhahay ilaahi subxaanahu watacaala laa yakfiru ma dhaafaayo an yushraka in loo shariig yeelo bihi isaga loo shariig yeelo, wayakfiru alla waa dhaafayaa maa duuna dalika shirki wixii kasoo haray ilaahay waa dhaafayaa oo dunuub ah. liman duul ayuuna u dhaafayaa alle yashaau uu doonaya inuu u dhaafo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala aayadda tan markii laga soo warramay qoladaas yahuudda iyo waxyaabihii ay samaynaayeen, maxaa yeele ayagaas ayaa waxay kamid ahaayeen dadka shirkiga samaynaya kamid ahaayeen. marka hadda wixii mushrikiin oo dhan hadday yahuud tahay iyo hadday qolooyinkaas yihiin kale ay yihiinba, ilaahay subxaanahu watacaala waa isku jamcinayaa shirki ilaahay inuusan dhaafayn. in allaha allow dha ilaahay laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in loo shariig yeelo an wamaa dakhala calayhi fii taawiili masqarin weeye. marka hadda waxaa laga wadaa alishraaq ayaa laga wadaa, an yushrakada macnaha alishraaq weeye, macnahana waxa weeyaa la yidhi an allaha laa yakfiru lilkaafir weeye, ilaahay gaal u dhaafi maayo ishraakan aw kayru ishraaq shariig iyo maaragtay kayrkiisa weeye. hadda shirkiga meeshaan waxaa loola jeedaa midka kufriga ha la yidhi. shirkigan hadda aan la dhaafaynin waa shirkiga kufriga, shirkiga laba qaybood weeye, shirku lakbar iyo shirku lasfar weeye. shirkiga hadda ayadda nagu sheegaayo waa shirku lakbaraa la yidhi. waxaa jira shirki la yidhahda shirku lasgaraa jira. shirku lasgarku waxa weeye arriyaau bilacmaali, waxa weeye camalka oo la isku tususo weeye, qofkaana markuu camal uu samaynaayo camal ilaahay loo sameeyo qofkii waxa weeye u sameeya ha lagu maqlo iyo ha laguugu arko iyo ha lagaa sheego, waxa weeye mushrigou noqonayaa. shirkigaasa waxa weeye shirku kufri keenaya maahan, laakiin acmaasha ayuu baabiinayaa oo shirkul asgar ayaa la yidhaah, waana midka nabigeena calayhi isalaatu wasalaam uu ka digay. oo xadiisou nabigeenu dhahay calayhi isalaatu wasalaam akhwafu maa akhaafu calaa ummatii ashirku lasgar uu dhahay, ummaddayda waxaan ugaga baqaaya bacdigeyga waxaa ugu cabsi badan u dhahay oo uga baqi ogahay shirkiga la yidhaha shirku lasgar. markaasa asxaabtu nabigeena weydiiyeen calayhi isalaatu wasalaam waxay yidhahdeen wama shirku lasgar yaa rasuul allah, shirku lasgarku muxuu yahay ilahay rasuulkiisiyow? markaasuu dhahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam arriyaau fi lacmaali uu dhahay, acmaasha oo laysku tususo ayaa la yidhaha shirku lasgar. marka waxaa loo baahan yahay qofka muslimkaa camalkiisa inuu ilaaliyo oo istususka uu ka ilaaliyo waxa ilaahay daraadiisa loo qabtaa loo baahan yahay. rabbiga ayaa kugu leh abaalmarina ilaahay ayaad camalkaaga uga doonaysaa. makhluuq waxa kugu abaalmari kara malah, makhluuq cidna kuma abaalmari karo. marka waxa weeye waxaa la rabaa qofka muslimkaahu inuu camalkiisa ilaahay subxaanahu watacaala ula qabtaa la rabaa. marka hadda shirkulasharku wuxuu kamid yahay min jumlati dunuubi allatii tukfar weeye, dunuubta oo la dhaafaayo ayuu kamid yahay. marka warkan waxaa lagu rajinayaa yahuud, maxaa yeele waxay sheegeen baa layidhi ana shirka laa yamurhum, ayaga shirku waxba inuusan u dhigaynin. likowni ajdaadihim ambiyaa, maxaa yeele waxay yidhahdeen annaga aabbayaasheeni waxay ahaayeen iyo usuusheeni ambiyay ahaayeen, marka annaga shirka waxba naga dhigi maayo. haddana waxay sheegteen baa layidhi annahum abnaaullaahi wa axibaahu, ilaahay owlaadiis inay yihiin, inay axbaas ilaahay ilaahay yihiin. markaasay wax kastoo macsiyo ay samaynayaan waxay leeyihiin annagu waxaan nahay abnaaullaahi wa axibaahu, waxaan nahay owlaado ambiyaa ayaa nahay, sidaasaa nahay. marka haddii waxa weeye qof uu is yidhaahdo adigu owlaad meel fiican ka soo jeedo oo dad wanaagsan oo ay daadiisa fiicanta ayaa tahay, ee wax walba uusan ka leexanaynin, taas arrintaas waa soo gelayaa. maxaa yeele ilaahay qof walba asaga ayuu camalkiisa saaray, qof walbana inuu ilaahay la xadiisado oo daacada ilaahay uu ku dadaalo, macaasida iska ilaaliyo, isaga ayaa mukallaf ku ah. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina allaha alla laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in loo shariig yeelo, wayakfiru alla waa dhaafayaa maa duuna dalika, shirka waxa ka sokeeya liman duur ayuuna u dhaafaya shaa uu doonaayo, oo waxa weeye inuu ilaahay tawbe usoo celiyo jannada uu geliyo weeye. qofkau doonana alla waa cadaabayaa, dunuubtiisa waa cadaabayaa, kabacdan naaru geynayaa. waman yushrik ruuxii shariig yeela billaahi alla u shariig yeela, faqad xaqiiqaha ibtalaa, taas waa abuurtay o ilaahay isman dembi ayuu abuurtay, dembigaasoo cadiimul ogeyn. waman yushrik ruuxii shariig yeela ul ilaahi billaahi alla u shariig yeela, faqad xaqiiqaha ibtalaa, taas waa abuurtay o ilaahay isman dembi ayuu abuurtay, cadiiman ogeyn. dembi hadda shirki ka weyn ma jiro, qofki mushrigu dembi midka ugu weyn ayuu sameeyey. marka waxa weeye shirkiga in layska ilaaliyaa weeye, casharkeena intaas ayuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.